الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مباد. والكارم، من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار. قال عليه الصلاة والسلام: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ndugu zangu Waislamu, katika mambo ambayo sheria ya Kiislamu imeyahimiza ni kumfanyia wema jirani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: maazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril aliendelea kunihusia kumfanyia wema jirani mpaka nikadhania kwamba atamrithisha mali zangu. Waljar maraduhu إلى عرف الناس، كل ما كان في عرف الناس يسمى جارا فإنه جار، سواء كان بينك وبينه بيت أو سبع بيوت أو عشر بيوت أو أكثر أو أقل، فكل ما يسمى جار في عرف الناس فإنه هذا جار له حق الجوار. أنا سمع شيخ حفظه الله جيراني أنا تجميع كوايد زواته. Kama kawaida za watu, jirani ni nyumba moja peke yake, basi huyo ndio jirani. Ni nyumba mbili, tano, idhan jirani inategemea kawaida za watu pale mjini, nani wanamuita jirani, huyo ndio jirani ambaye anafaa kufanyiwa wema. Wal jiran yunqasimun ila thalathat aqsam. Alqism alawwal jarun qaribun laka, ay bainaka wa bainahu qaraba, wa huwa muslim. جار مسلم بينك وبينه قرابة، وهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. مولما ونقوانيا مجيراني katika sehemu tatu. Kuna jirani ambaye ni ndugu yako, ni katika familia yako na ni muislamu. Huyu ana haki tatu: haki ya ujirani na haki ya Uislamu na haki ya kwamba ni katika familia yako. Jirani ambaye ana haki tatu ni huyu jirani ambaye ni jirani na ni katika jamaa zako na ni Muislamu. Huyu ana haki zote tatu: haki ya ujirani, haki ya udugu na haki ya Uislamu. Wa thani jar muslim laysa bainaka wa bainahu qaraba, min amma almuslimin, wa hadha lahu haqqan: haqqul jawar وحق الإسلام. Kuna jirani ambaye ni muislamu na si katika jamaa zako. Ni jirani na ni muislamu lakini si katika jamaa zako. Hii ni amu ya waislamu kwamba ni majirani. Huyu ana haki mbili: haki ya ujirani na haki ya uislamu. والثالث جار كافر وهذا له حق واحد وهو حق الجوار حتى وان كان كافرا فان له حق الجوار في الاسلام. وتاتو ni jirani ambaye ni kafiri, huyu ana haki moja, haki ya ujirani. Huyu ana haki moja ambayo ni haki ya ujirani, pia inatakiwa umfanyie wema. والجار له الاحترام والتقدير وكف الاذى عنه الا يؤذى. قال عليه الصلاه والسلام: والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني قدراته وخياناته. Katika haki za ujirani ni kwamba usimuudhi jirani yako, umkadirie, umpe heshima yako. Mtume umpe heshima. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila: man ya rasul Allah? Qala: alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yule ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake. Yule ambaye jirani yake hasalimiki na shari zake, huyu sio muumini. Kwa jirani mwema ni yule ambaye jirani mwenzake anasalimika na shari zake, hamuudhi aidha kwa maneno au kwa vitendo. Waqala alayhi salatu wassalam: la yamna jar jara an yaghriz khashaba fi jidara, yani law anna jar ihtaja ila wad' mismar bil jidar alladhi baynak wa baynahu aw khashaba فلا تمنعه من ذلك، فهذا من حق الجوار alladhi bainakuma. Mtume SAW asema la yamna jaruhu jarahu au akhahu an yaghliza khashabatan fi jidarihi, au kama qala sallam, jirani asimzuie jirani mwenzake kutoa ubao katika nyumba yake. Kama jirani mwenzako anahitaji kutoa ubao au kupiga msumari katika nyumba yake, ambapo utafika katika nyumba yako, usimzuie kwa sababu ya ujirani mzuri. La'al fi dhikr fa'idullah allama sallallahu alaihi wasallam an nabiyina Muhammad. Barakallahu fik.